और ना उन लोगों पर कोई गुनाह है जिनका हाल यह है कि जब वो तुम्हारे पास इस गरज से आए कि तुम उन्हें कोई सवारी मुहैया कर दो और तुमने कहा कि मेरे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर मैं तुम्हें सवार कर सकूं, तो वो इस हालत में वापस गए कि उनकी आंखें इस गम में आंसुओं से बह रही थीं कि उनके पास खर्च करने को कुछ नहीं है।